ها وقال فرعون ورته وی خبر اوس بدلې فما بال القرون الاولى سره حال دا قومونو لومبنو زمانه مخکوم ډیر خلک تیر شي ویری او قید الله تعالی خلاف ورزی کړی وا اغه سره ستا خدای سکړی دی رځه کا دا خبره اغه سره خبره بدلې مصنی دانې دې دې مکه دلایل نو یری دې اوسوي څه طریقې سره خبره بدلول غواړي چې زماده دا پارلیمنت والو دا کسان په حقیقت نشي کوي کدی په حقیقت کوي چې کومه به یوازې کړی دي نو دې ورته سما بال القرون الاولى سره حال د تیر شو خلکو چې مخکې کوم خلک تیر شوی دي دا غي څه حال دي اغه خوب خلاف کړو دا الله تعالی بندگی نو کړی دا غیر الله بندگی کړی وا دا غي سره الله تعالی څه کړی دي دا غي په باره کې څه وای حضرت موسی علیہ السلام ته دا وای دا سموي خبره باندې قال موسی علیہ السلام مختصر جواب ورکړي علمها الک علم دغه په خوانو خلقو عین در ربی هغه رب زما ترې فی کتاب لیکل شوی دی لوح محفوظ کې بس اجمالی جواب ورکړه چې دا غي علم الله ته حاصل دی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی لا یضل ربی نخطا کیږي رب زما ولا ینسا نهیری رب زما نہ زما رب یو خبره هیری او نه کوئی خبره چې خطا کیږي بس الله تعالی سره هغه معلومات دي لوح محفوظ کې لیکل شوی دي دومره جواب ورته ورکو او د دې راپل نور تحقیق نه کوي چې ګر یې غي داسې دي داسې دي جهنم دی فلان دی او فلان دی ځکه خپل مسله پیش کړي فرعون باندې را پندې لګېدلې چې دا دلایل څنګه ضروره بیا وی الذی تارق زما هغه ذات ته جعل لكم الارض چې پیدا ګرځولې ده ستاسو لپاره د ازمکا مهدا زید قرار او داران داران زید ګرځولې مهدا زید آرام الله تعالی د ازمکا ستاسو لپاره ګرځولې ده نو شراون دانی شویل چې دا کار ما کړی دی ولې د ازمکا خود ته د پلار د نه مخ کی وکنه نو دانی شویل دې دې کې بیا راټی کو وسلك لكم فيها او جوړ کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره په دې ازمکا کې سبول الله ری دیو زینا بل زیتا کوچا دا کلندر کا سمندر دے ارض ایک لار اشتدا مخلوق پا غیبان دے روان دے پلار و موٹرو کیا و پچاسونو کیا و پیدن دیجی وانزل من السمائے ورئی دا آسمان نمان اوبا اللہ تعالی دا آسمان دا طرف نوبو ورئی فا اخرجنا بیہی اللہ وی بیارا و باسمان پا دے اوبو سرا ازواجا جوڑی من نبات شتا دا بوٹو مختلفو دا مختلف و بوٹو جوڑی اللہ تعالی وی دا پا دے سر روکی جم دا ازمکا بلکل سشش نشی یوشین فرش پا دے ازمکا باندے اللہ تعالی او بیا حکم څه کوي کلو خرای تاسو د دینا چې کوم څه ونست تاسو د خوراک دي ورعو انعامکم سروای تاسو سابق بل پدی وقو کې فلتنم خرای می وی خرای ک خلی خرای او خپل حیوانات پکې سروای دغه دا بوستی او دا ټانډی دی او دا واخلي ان فی ذالک بشک پدی کې لایات خامخا دلائل دی لئول النها د فرد خوندان دا خپلونو کوم کسانو چې الله تعالی عقل ورکړي دي دا هغه کسانو د پاره پدی کې دلائل دی وادانیت شته او چې کوم خری مخار ګوره په دې باندې سمېږي نه دومره دلایل ورته پېښ کړ بیا ودې سوې منها خلقناکم د دې ځمکې نه پیدا کړې مې تاسو حضرت آدم علیه السلام الله تعالی د څنګه پیدا کړې دي هم د دې نه پیدا کړې دي یا غنو چې سره خور د قبر اته خلق کیږي سو صورتونه مې در تویل دي یا غذا سره خوري او غذا چې نه په دې ځمکې کې پیدا کیږي نو معنا د دې نه الله تعالی وي ما پیدا کړې وفی نعیدکم او دی تب واپس کو تاسو په وخت د مرګ او د دفن کې چې مرګ دفن در باندې راشي نو بیا به دې ځمکې ته تنه ځولې که په مخت ځمکه پراته بوی بدل شي نو خلک په درنه کرکه کوي دا ځمکه الله داسې جوړه کړې ده چې بای دن نه پته نه لګي چې څه وي ومنها او هم د دې ځمکې نه نخرجکم راو باسو به تاسو د قیامت پرستا رتن اخرى یو ځلې بیا اول هم د دې نه پیدا یې الله وایي بیا به دې ځمکې نه راو باسم ما مخې ته به ودرېږي ولقد اريناه اور اخذ من چاہتا دی فرعون تا آیات ناغ نخی پلے کلها طول نہ معجزی دی مکی داغی بیان تفصیلا شوی دی اگر نہ والا معجزی اللہ تعالی ہوئی ما دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلا فرعون تو کولی فکذبا لیکن دا درو جنو گن لی داغ معجزی و ابا او انکاریو گو او بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی چی تدیر پار راغلی چی جادو کو زور ما دی اقبل من نوبا سے قال فرعون ورته اجئتنا آیا تراغلی من سکا لتخرجنا دید پار چوباسته من ارضنا د دې ځمکې او د حکومت پلنا به سحر کا په زور د جادو ستایا موسی علی السلام دا ته کو جادوګری دا معجزې ته نسبت د جادو کو ستا مطلب دا دی چې مون د دې خپل وطن نه د جادو په زور باندې وباسي مون نشیسته فلنأتینک بسحر مثله خامخا را بوڑو منگا تاتا بے سحر مثله جادو پشان دے جادو ستا فجعل بیننا مقرر کا پمیز زمونگا بینکا پمیز بلکے موعدا یو زی معین لا نقلفوه چمنگ بمخالفت نکو داغین نحن منگ ولا انتو نتو ما موعدن یو وقت مقرر یو نیتا لا نغلقه نحنو چه من با مخالفت داغین نکو ولا انتا و نتو مکان یو مکان سواق جاغا بالکل برابر وی متوسط وی ندیر لری وی ندیر نزدی وی زنگلون و غرون کی نیچر دائی زیکی چه تو مرتبا آسان رات لیشی منگو مرتبا آسان رات لیشو او دا مخلوقم رات لیشی حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتسوی قال موعدکم حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوائی چه نیٹا ستاسو اغا وقت مقرر ستاسو یوم زینت اغا رد جشن دا تاسو چه کمرز بان جشن مناوه اغا جشن یاد چاو اغا میلاد دی چاو دا دی فرعون چه پا کمرز پیدا و پا غرز پیدا خوشحالی کولا یا پا کمرز چه دت دا بادشایی ملاو شروع و ان یحشر الناس اور بل جمش دا خلق زحا پا وقت ساخ کی ذکر ساخ وقت دا سی دی چه دا لری نومت سڑی زان دا رسول شی اولی که دیر وقتی ٹیمی خولی لری کسان من رات لن ساخ دا سی وقتی چه لری نوم سڑی رات لی شی نیستی نوم رات لی شی اوز بس دا خبر دا دی پمیس کی اوشوا فرعون روان دی اوز سجمع کئی اغا غفل مداریان او دا جادوگران جمع کئی موسیٰ علیہ السلام با پا کنار رازی خوا خدا تاسو دوانا دار شایلا فرعونا فرعون تا انہو توغا فتا کی سرد سرکشی کڑی دا فقولا لہو توالا ویدتا قول اللینا خبر نرما لعلہو شاید دیت ذکر و نسیت و اقلی او یقشایا او یری کی دربنا قال آدی دوالوی ربنا اے ربنا اننا نخاف من یریگو ان یفرط علینا چی تلوار بوکی بو وجل زمون او ان یبغا یا بنورهم دا حد نتتی روزی قال الله تعالى تخافا ما يريك انني معكم ازتا سرين اسمع اور مدعا استا وارا وينم جتا سر دي سكاي فاتياه دوال راشه دي فرعون تا فقولا تا سورت هواي ان رسول ربك من غار دي گلي شي درف سايو پیغمبران درف فارس المانا اولي گم سم بني اسرائيل شان تا زمون ملک شام دي ویلي گا دا تج کم ظلم نو دي سر گئے اور تم قیدن دي پدئی باندي خي دي ظلم نو دي قیدن دي مباسا ولا تعذبهم تكليفنا مورکو دویتا قد جئنا کا بشکر اولی دی منتا تبع آیت من ربکا نشد طرف درفستانا والسلام و بج کے دل دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا علامن دا آغا چاہدی اتبع الہدا چی آغا تابداری دا سمع لاری کئی انا قد اوحی ایلینا بشک منتا وحی کلی شویدا ان العذاب چی دائمی عذاب علامن پا آغا چاہدی کذبا چی در جنگنی آغا دین چی منکم روڑی دے و تولا مخد دین آلی قال فرعون فمر ربكما سوق ترفس داسر دوالو يا موسى موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام وتي ربنا رب من الذي حفظاته آتا كل شيء وركله دي هاري اوشه دخل قهو صورت داغ ثم ادا دي وتلا کو لدا دتي رو دي جون دي جون دتي رو رو قرات اس کا در زيد المر زيد دا ټوله تو کوي ما شمال دي جاري چ مورو پاس لو پاد رسي قال فرعون ورته فما بال القرون الاولى سر حال دا قوم نورم بنو اغی خدا اللہ مخالفت کرے دے بندگی دے غیر اللہ کرے دے اغی سا حالت تے خبر ہے بردو دے حضرت موسیٰ علیہ السلام مختصر جواب ورکے قالوی موسیٰ علیہ السلام علمها علم دا حال دا پخانو قومنو عند ربی رب زمات دے فی کتاب او محفوظ ہو لکلے شوید لوح محفوظ کی لا یدل ربی نخطا کی کی رب زمان ولا ینساو نہی رئی نا اللہ نخطا کی کی سو نہی رئی الذي ذا الله غزات تجال لكم الارض ذكرذو لذات فاز مقام احد ازاد آرام وسلك لكم او جوړګړي د تاسو لپاره په دې ځمکه کې سبول لاري هر طرف سره تورات وان سره من السماء وريد اسمان نما نو بو صافل نبي او باس مون په دې بو سره ازواجن جوړي من نبات شتا د بوټو مختلفو کلو فرای تاسو چې کوم سيزونه د خوراک دي وراو انعامكم سروه په دې کې صاحب خپل ان فی ذلک بیشک بدی کی دلائل لہو لن نحاد فار دفاوندان دعا قلبی منها خلقناکم دا بل دلیل عقلی پہ وحدانیت دا اللہ تعالی تاستا مخی مائی دے انسانان دے حالات دلتا ذکر شیری او پا دیدرے وارو حالات کی دلائی احتیاج اللہ تعالیم زیاد دی چھ کل پیدا کی گی نم محتاج بی اللہ تا چھ مرشی نم محتاج بی اللہ تا او چھ دا قیامت پر اطلاع نیجو دیشی بیان کرو نور اسباب مصباب نیشتا دا غدری سخ حالات کی غصہ حالات انسان دے منها خلقناكم دې زمکه نه پیدا کړې ما تاسو وفيها نعيدكم دې تبم بیا واپس کوم په وخت مرګ کې ومنها نخرجكم دې زمکه نه به باسو تاسو طاره کنه خرا یو زده بیا ولقد ريناه الله من قام خوف دې فرعون تا یا تنا نخف کلې کلا اټول نه ور فكذب ان دې درو جن کې دغه معجزات وا با انکار کړو من رضا غي نه بيدا جاتي قال وی انجي تنا يا راغلي تمته موسى عليه السلام لتخرجنا چتوبا سے منگا منال زنا دی حکومت او دقوم پننا پی سحر کا پچ زور دی جادوستا اے موسیٰ علیہ السلام دی جادو پزور منگو بس فلنا تی انکا خام خارا بڑو منگتا تبی سحر مسلی جادو پشان دی جادوستا فجعل مقرر کا بیننا پمیز منگو بینکاو پمیزتا کی موعدا یو وقت مقرر یو علیتا لا نخلفو جی مخالفت منکو داغی نحن منگو لا انتو نتو مکانا یوزے سواج کو متوسطوی نگرین لسلی قال موعدكم حضرت موسیٰ علیہ السلام و توائی چاہ وقت و عدیس تاسو یوم الزینتی اگر از دجشن دا رزد اختر دا دی بے عرد دان دا سی جوڑا کری و پائی کی بدی گرزی دن بندی بے والی و ان یحشر الناس و بلچ جمش خلق زحاق و وقت ساخ کی قال نبی موسیٰ ویلکم لا تفتر اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فرندا بيان چه حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت هارون علیہ السلام فرعون تا چې پړم ویزل باندې مخامخ شو دا الله تعالی د وحدانیت دلایل ورته بیان کړو او د خپل صداقت د پاره معجزې ورته ښکارا کړې چې غیو هنساوا او بل سپینوال دلاسو فرعون کور مغز سړیو په ځای د دې باندې چې ایمان راوړې وې حضرت موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام معجزات وکړي د سحر نوم ورک چې دا کو جادو دی او دا چې جادو موږ هم پیش کولې شو دا انسان مار جوړو دا خو اثر دی جادو دی او دا چې کسان ما سره هم شتا مقابله وکړو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضوا غستا او ٹیمیم وا غستا پرون عرضو شو چی دا رضد دی دا اختر حق رضوا دا جشن حق رضوا موسیٰ علیہ السلام دا دی رضی انتخاب دا دی دا پارکو چی پا دی رض دا دی با سرکاری توٹیو او طور خلق با دا غمیلا او دا خوشالی تا حاضر دل موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی دا مقابلو شی او دا طور عالم دا اومی نی او دا حق او دا باطل پر میز کی با فرق راشی دا دیر خو وقت انتخاب کرو او ٹیم ام بیاد صاف وقتو یعنی داسی او وقت چی ہری او سڑے پا دے ٹیم باندے حاضر دیشی دا وقت نے والا ورکلن آپ اللہ دا خلق پر میز کی خبری شروع شوی چی دایو درون دیو دا فرعون سر مقابلہ اکڑا او دا چکم لفظ د جادو یاد کړو خلکو کې دا خبرم فرشوا او دا هم یو بل ته اونی چې په فلانه راز باندې باد دوی دی یو بل سره مقابله وی بس عام خلک د دینه خبر دا چې خبر زر پوریږي اپره فرعون هم لاړ چې کله دې دغه ځای نه لاړ نو د خپل مملکت چې کوم ماهران جادوګران دای په سیټ تلاګان ولي کلی چې اله تاسو خپل چلول ستاس اکم مکرونا فریبونا و تدبیرونا بیدارا جمع کئے او دیر سرو سر بتاس مقابلے بھی یو حقی اولان دی تحقیق کئی دی فرعون نا تپوس کئی چی دی کم جادو ستا پوڑان دی کارا کڑے دی دی سکار کئی فرعون ورطا دا خبر ورکو چی امساو گر دی دا غین آج دہا جوڑشی دی دا جادو گرانو یو مشر دی شمعون کستر گو نابیناو داد دی مشر و استازیو اگر ایلکا تاثلار شای معلوماتو پہ چی دا جادو دیو کبل سا حقیقت دی دی سا کسان بارا موسیٰ علیہ السلام چرتو دو آغا ہمسان اج دعا جوڑا شو دی مخ کے اور پسی ودا کو جادو نا دی زکا دی جادو قانون دادے چی پود کے دو دی جادو گر سر جادو کی اثر نہیں چی دیو دیشی نو بس تداغ جادو مادو بیا کار نکی او داغ مکمل دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نگرانی کی اغی په دې پوه شو چې دا ګورې یو بل شی دی، دا یو امر الهی دی، دا یو خداوندی طاقت دی، دا د جادو مادو کرشمه نه ده. لیکن بیا هم فرعون نه دی مجبور او اوس دنیوی مال لالچو، دا دنیوی مال لالچ دا سړی هر څه ته تیارې خراب له بیان دا جادوګران. سمرا دی مختلف روایات دی او یا هم دی، او یو روایت کی دا سلور سونا تر نه لا کو پوری دی، دا جادوگران دی غنور خلق خلا پریدا دی چی کلرالا میدان جوڑ شا فرعون ام ناس تے پا دی تمہ باندی چی کار بسنشی او بس دی دوارو نا بوس خلاس شو دا لاتھیانی او پڑی زان سر راغست دی دی آر یا او سر جیڑی جیڑی دی لیکن دا بٹو دا چکی نی او دا سر اپڑی دا دوئے لے لے چھے زان سر راغست دی جو اس پا میدان جوڑ دے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام امرالا نہیں پاک اپنے فقیرہ جامت ہی دی آجزہ سر را روان دی اللہ مدد ور سرد و دانور خسر مان مست دی حضرت موسیٰ علیہ السلام راتلو سر ورطا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت دعوت ہو چکم بختان ہو زمان دا کار سے جادو مادو نہ دے منگ دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا پیغمبران راغلی ہو او استاد دې اصلاح او دې هدایت لپاره الله تعالی را لګلی او دا زما په لاس یې سخکار کیږي دا ګوره معجزې دي دا جادو نه دي او کم وخت د معجزې سره مقابله کول ځان هلاکول دي ځان د هلاکت نه بچ کړي او په الله دروغ مو آیا ښا چې کله حضرت موسی علیه السلام دوی ته داسې مزیدار خبرې وکړي یو بل ته داسې وکړل چې بای دا دې چې کوم بیان کړي دا خو د جادوګرو نه دي جادوگر خود چرتا قل غشائی او زئی کی امیدان پا آغی باندی جوڑی آگو جتا سما خبر نکی او دا دج منتا کما خبر اکڑا دا خبر اکڑا حقیقت تے او دا پیغمبران دی او پیغمبر سر چکل چا مقابلہ کری دا ناغا حلاک شو تبا شوی دے پام کا وی گورے مخیل اعلان نشن اول ٹیم کی دی چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا الفاظ وریده دا خطاب وریده نو بالکل په دای باندې او تزلزل راغې استراب راغې روب پر راغې دا پیغمبر چې خبره کوي نو هغه خسیر او دار خبره ځان سره یو الګ راځي چې کی اوس پر مې اس کې سو یو بل ته وایي چې دا خبره حقیقت ته سره مقابله نه کیږي ځان ته واځي هغه طرف ته فرعون مسله ده نبی خپل مس کې چې چلو مقابله ور سره کوو خو خبره وایي کمنګ پرشن ایمان وکړه او کپړ مکر فرعون برانا چې سیرا سره منلې دي فرعون ډېر لا په دې ور کې نه چا وزارتونه به یو صدارتونه به یو پلان او دین به او موږ ته چې څو وزارتونه او صدارتونه دا چې زونه وای موږ په دنیا مئن خلک یو بیا د حق پر واسو ته نو دا لا نه چې مخې ته دې خو میاس کې خبره دا وکړه کپړ شنو ګره ایمان به راړو دا پیغمبر دې حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سر ولاړ دے دی ولاړ نه حضرت موسیٰ علیہ السلام دوی چې مقابله وکړو مشوره دا څه وکړه و آیا موږ مخکې هغه خپل کرتبونه وخیو او کنا ول بته دا میدان جوړ کې دی به کې نه جادو دی دی دا خبره په داسې انداز باندې وکړه چې کنی دی پر امن دی او په دې خپل کار کې خړ ډاډه دي زړونه مضبوط دي چې مقابله خو کوم خامخا او آیا اول خپل دا تفکر کوي چې مونږ ښکار کړو د حضرت موسی علیه السلام هم داسې انداز کې جواب ورکړي چې دا تاسو په باطله باندې تم رکھلا کې ما ته په الله تعالی حق را کړې دي نه اول تاسو چې سکول شي غو کوي بیا نمبر وځي دای په پوي شو چې موسی علیه السلام پر سکون دي پوره مطمئن دي او دا سے انداز کے خبر بیا او بیا په دای باندې لوګو ته پریشانی دا نه چې ګوریا په حق دے خو خیر دای په غلاټو ماټو په کړو باندې پاری ماری دا ګولی وی چې هغه میدان ته تاسو وګرځول او دا چاپی را په لګونو لګونو باندې خلق ولار دے فرعون هم یو انداز سره دا چې ولار دے ځان لې چرته کې البته بنگلا منگلا کنا هغه ځای هغه کې به غم ناس ته اوچت دا تماشه کوي حضرت موسی علیہ السلام بیا دای ته وی چګورا دا نظر بندی تاسو وکړه دا تاسو چې څه کوي نو خلکو له بدی دوکا مور کوي دا حقیقت نه دی دا خو تاسو پاری ماری په دې د ګولی دی او میدان ته مووشته چې پاغي باندې ګرمواله راشي پخپل غتاویږي راتاویږي نو دا تاسو دروغ موای دا خلق مخالفت ما چوي دا الله بندګانو تاسو ما په دې باندې يروي دا بالکل به حقیقت څه سم دي او موسی عليه السلام اور پس نمبر دے دا میدان جی په لکونو د دې مارانو نو د دې سنا د دې بلاګان نډک دي خلق ته دا ذکر موسی عليه السلام مطمئن ولاړ اے الله دا دې چې کم شیخ خلق ته کاره کا دام ماران دي او دا زما په لاس کې کار کی کتاب هم ماري نو دې خلق باندې چټکی خطر نشي التباس چې د معجزې او د جادو په نیت کې به خدای دې فرق نشي کوله ځکه دا قوم دې خلق ته ماران کار کوي او ځکه هم څا غورځم دینه په مخامار جوړیږي نو دا خلق په څنګه فرق کوي چې دا معجزه او دا جادو دې الله تعالی دا په څنګه چي فکر ور سره دا شي الله وی به فکر اوسه ستا په لاس کې چې سشه دې به غورځوا یعنی کدا غا ټیم کې ستا لاس کې کان دې کلهتا دا که همسا دا الله ورته دانو وی چې همسا غورځوا بس اوس دا معجزه را چې کوم شي ستا لاس کې میدان کې غورځو حضرت موسی علیہ السلام چې دا همسا غورځول کنا نو بس دې په داخل نه یو خامار جوړ شو پرون تاسو ته خامار څومره دی خلای څومره زیړ مار باندې جوړې دی الله یې اجدا چې کنا دې خلکو داسې ویلې دي کنا او خیر پای کوم نو وخت اول خدا مار په یو ساعت کې پدې میدان کې وګر دی چې دا دوی څه چکی غرزولې وي سپړی غرزولې ټول یو نورې دا نه نه کا یا ولا کا یا د دې نه کم زیات تاسو سمای دا څومره چې دي کنا نو هغه چې هغه څومره ماتې دونه غرزولې دا ټول یو نورې دی یو نورې یا د ګران دا دې ټول اړ یو چې دې کنه شاته دې دې چوس پسنګ چلی او پدې کې یا چې دا خپل داسې کړی او جا مې اعلان کې خدا په لید فرعون نه محل نه باندې کې خدا داس هغه نو خبرې نه چې ته دستور اخلاصيږي دا ځای کې دا چې کم جادوګران راغلي چې ول نه داسو د فرعون د خدای قائلو چې کله دا سزونه ولیدل لوی اولیات الله جوړ کړي ایمان مراړي لار سیب په سجده باندې پریوت په سجده باندې چې څنګه دای دا شی ولیدو چې دا خو معجزه او جادو دی نه نو بس دا الله شان داري چې دې بي اختيار از مکه لراله سجدا او سجده سمره وکړه گئی بازو روایتونه کې راځي چې الله تعالی ورته د جنت او د دوزخ مناظر مو کوي په دې سجده کې ورته الله تعالی و کوي سحر چې دې دې کافران دي او اوس په دې موقع باندې لوی لوی اولیاء دي دا ځان له خبره ده چې سحر یو شان او اوس بل شان دا خدای پاک کارونه دي چې دا زونه څنګه اړي شي او په دې وخت کې په یو आवाज باندې وایي چې موږ ایمان راوړل په رب موسی علی السلام پر رب هارون باندې فرعون چې کله د خپل ذلت او رسوایی ولید چې بای یو په مملکت ټول دنیا جمع شي دا او دا چې ما ته مقابله د پاره وستې هغه کو ایمان ورو دباو غرزې دباو دا باز کسان چې کنه چې هغه بیا کنه دلایرو مقابله کې پاتې شي نو د موټو زور او دباوونه کوي نو دای په دای باندې دباو غرزې چې ها تر اوسه ما درته اجازه نه لګړې بغیر زما دې اجازه ته تاسو ایمان په دبان دی راړو زبداو کم لاس پی بادلی بدلی دن غوث کم پانسی باو کم زمان خبر یہ نن با پتو لگی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا رب عذاب دیر دیو کزما عذاب دیر دیو دلی اوز بیئے دی فرعون پا کلادا شدی کئی ورے گا اوز پر دا مرائی ننی سے کلک سبر ہوتا نا فرعون دا دباو برزو دے اگا خپل زلت پٹے اگا خپل رسوائی پٹے دا تولی دنیا پا اڑا دی زلیل شد چی اگا تاکم روز دی اگا دا شوز پا زنگ جل گی جی عرض چیوشو دا باونو کو دغه اولیاء ورته په دې وخت کې کم بیان کوي ورته وايي فرعون وورا والله کدی ومنو چې ته خدای یا ساده دباو نه لري یا ساده عذاب نه لري کو ته به موږ سره سو کې ته دنیا لږ تکلیف په موږ محسوس کو مخ کې مزیدی موږ ته داسې حق او حقیقت معلوم شوه دي چې دا غې نه اوس موږ ستا پروا قطعا نه کو کوم مړ کې د شهادت مرګ دی مؤمن شهادت ته ټوکوله او خوشحالي کی ځکه شهادت نو رسول الله سره ملاقات ته سي تاسو سمای یو سات یو ذات کې لوی لوی اولیاء پریدا لوی مبلغین دي اوس دعوت ور کوي فرعون او دین اورو کسانو ته چې پام کوی ګوره الله تعالی سره تاسو شریکان مونی سه سباله بد الله په وړاندې ولاړې حل ته وسه جواب کوي بیا د دې له صدا ور کړی دا ور دا ور کړی بازو روایتو کې لکه ابن کثیر اغه نه تاسې معلومی کی چې دا ور صدا ور کړی دا لاسونه پیټی کټ کړی دي پسولې کړی دي پانسی کړی دي اغه په ایمان وغیرہ کې فرق نه راغله اور بازوی چې نه ته الله تعالی تسلط په دې باندې نو ور کړی د دې واقعې بیان الله تعالی کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فتولا مخبر دولو فرعون و فرعون دا دین مخوارا و لار موسیٰ علیہ السلام سر دوئی سر خبری اکلی روان شو فجمع قیده نراج محکر آغا چل والغبل مکر فریب آغا جادوگران دائرہ جمکر خالکو لگل طول جادوگران لگل سمع اتا بیار آغے سرد دی خبل لخ کرو دی جادوگران آغا میدان تر آغے چکم میدان لمقابلی دا پر منتخب شویو چکل دا جادوگران را لگل حضرت موسیٰ علیہ السلام حرم علیہ السلام را لگل قال لهم موسى ودويت موسى عليه السلام دي جادوگرانو ته چې تاسو مقابله لرالئ ویلکم تبا بشیطان لا تفترو مجلو ایت اس وعلى الله فالله باندې کذ بندرو او دا الله باندې ګانو ځان متبا کوي فالله باندې دروغ موه دا تاسو کوم شرکی عقیده جوړی کړی دی او دا تاسو څنګه غلط اعمال دي نه فرعون تاسو خدای دی او نه دي کې دوه خدای ته صفات شته فیسحتکم الله تعالی به ویخ قباس استاسو حلاک بمو کی بیختنی بمو کی اللہ تعالیٰ بمو ختم کی دا سمکو بی عذاب ان با عذاب وقد خواب اور فتاکیق سرا حلاک تے منع غسڑے افترا چی تڑی دروخ با اللہ تعالیٰ باندی سوک چی با اللہ باندی دروخ تڑی غسڑے پر باہ چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام دوی تے دا بیانو کنا ایک پل میں اس کو اس اختلاف پیدا شو چی دا جادوگر ندے دی جادوگر خبری دا سنی دا خودمون تا حقیقت بیان کو دا پیغمبر دے رازے دسرا مقابلے میں دو فتنازعوا اختلاف کو دی خلقو دی جادوگرانو امرهم فبارہ دی چاکی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دی چاکی دی حضرت علیہ السلام بینہم پخپل میس کی پخپل میس کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دی پبارہ کی دی اختلاف راگ جو سو دا خو بھائی صحیح سڑے دے دسرا خو مقابلے زمان کی گی نا لیکن بیاہم دیوی یکم قلبہ حاصل اکڑا او فرعون نو بس پیسی ٹکی واغلو او که موسیٰ علیہ السلام غلبہ حاصل اکلا می بیا بمونگا تابیداری دی چاوکو دی موسیٰ علیہ السلام پل میس کی بیا دا وعصر النجوہ پٹا اکلا دوی مشورا غا مشورا اندقا وچی دا ما در تس بیانو دو مشورا ایخ پل میس کی دا سی اکلا چه مخی لسو بھئی که چرتا بی گٹلا منگ با حارو منو دو بسیر تابی بی لیکن دا غا فرعون پولان دی خبر سکی دا کرد قالوا بمدوی دی جادوگران و خلق تخکار قیدہ خبران انہا زانی پتاکیق سرد آدوار رونا لساہران خامخا جادوگران دی یوری دانی غواری دوی ان یخرجاکم چو عباسی تاسو من ارزکم دی زمکیو دی کلی ستاسونا بی سحر ہما پزور دی جادو سول یہ ہوئی چاہنے کا مملکت در ناری بات صحیح در ناری گرے ہو خلق تداسی ہوئی او دا علاقہ ستاسونا ٹھولا کب سکئی او بلو یذهبا بطریقتکم او دارنگی روانوی دی بطریقتکم المسلا حقا غر لار ستاسو ستاسو چی کم غر لار دا دی اخبری نظریه تا غی غروی وی دین دا کار کئی چی دی جادو بزور ستاسو دا نظریه ختمی دا تاسو چی کم قانون دے اور کم دین دے دا دین در لختمی گره دیدی بولا دا حکومتم در لختمی درنے اخلی تاسو دا دی ملک نا ملک بدر کئی اوبازی مو او درین دا تاسو چې نن کوم قانون ځان له جوړ کړی دی دا غوړه قانون دی خدام در لخت نه ښه خبرې داسې وکړي تور زه اعتماد کړی و یذهبا اور دارنګي روانوی به طریقته کوم نوستا غلار تاسو چې کوم غوړه دا لار نه مراد غ نظریه دا قانون دی هر چا خپل قانون کوي کنه س قانون په ځان له ژوند دی رول کې ځان یې نه ځان له قانون کو جوړي نبي او